نو زما کار صبر جمیل دی چې و خلق ته هیڅ شکایت ونکم او هم د الله جل جلاله څخه د دغه خبرې د تحمل کولو او زغملو کومک غواړم چې دا د سورت یوسف د اتلس نمبر آیات آخري حصه ده او بیا د دوی څخه مخ واړاوه او پریوته. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ما خپل ځان تر دې کم او کښته باله چې زما په باره کې د قرآن مجید نازل سي، مګر دا امید می وو چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب وویني چې د هغه په واسطه مې الله جل جلاله بریک، ځکه د انبیاو خوب حق دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي په دغه وخت کې چې موږ سره ناست وو او ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور ګرځولې و چې جبریل علیه السلام راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحیو په نزول کې پټ سو. د وحیو د نزول علامې و دوی ته معلومې وې کم کیفیت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحیو د نزول په وخت کې ورپېښې دي هغه حال ورته پېښ سو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې را ماتې سوې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په یو پټو سره پټ کړ او دوی په انتظار کښېنستل. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وای په ټول عمر دغه سخت ساعت نه دی را باندې تیر سوی لکه دغه د وحیو څو لحظې، ځکه بیرېدم چې اوس به د عائشه په نبراعت خبر یا حال راسي. رښتیا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر کورنۍ دغه لحظه هغه شدید او د تشویش ډکی لحظه وي. د اسمانه وحی نازلیږي او د هغه ډیرو خبرو چې تر یو میاشتې زیات دوام وکړي د فیصله لحظه دي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي مگر زه په والله هیڅ نه بیریدم او نمی تشویش درلودی، ځکه زه پوهېدم چې زه بریم او الله جل جلاله ظلم نه کوي. نو وایي دغه د وحیو د نزول په وخت کې والله هیڅ نه بیریدم او نه ورخطاوم. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحیو د نزول د حالت څخه ووتی خندلې او اول خبره چې وفرمایل هغه داوه یا عائشه الله جل جلاله تبرکړه. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مور و حضرت عائشه ته وویل و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ولاړسه شکر یې ادا کړه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل الهی براءت سره نازیده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه محبت چې د دې سره درلودي پر باور و، نو یې وویل والله هیڅ کله به ودا علیه السلام ته نسم ور ولاړه او به له الله د هیچا شکر به نکم ادا. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختي او په خطبه ویلو شروع وکړه او د سورۃ النور هغه آیاتونه چې دغه اوس نازل سو و مسلمانانو ته تلاوت کړه. الله عز وجل د سورۃ النور په یولسم نمبر آیات کې فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یعنی بشک هغه کسان چې د عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې دغه لوی او غټ درواغ راوړي دي دا ستاسو مسلمانانو څخه یو ډله ده. اے صادق مسلمانانو، تاسو د دغه درواغ ویل د ځان د پاره شر مه بولی، بلکې دغه د درواغ تهمت ستاسو د پاره خیر دی چې په هغه کې تاسو ته ثوابونه او درجه درکول کیږي. دغه خطاب وهغه مسلمانانو ته دی چې هغه ته د دغه واقعې په سبب تکلیف ورسېدلې وو، خاصتا حضرت عائشه او د هغې کورنۍ ته. په ظاهر دغه واقعې زړه دردونکې واقعه و، خو په دننه کې ډېرې فائدې پرتې وې. آیا دغه لږ فخر او شرف دی چې خالق الکائنات جل جلاله په خپل پاک کلام کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکی نازل کړه او د دوی دشمنان یې خوار او ذلیل رسوا او شرمنده کړه او د قیامت تر ورځې پورې د ټولو قران ویونکو پر ژبه د حضرت عائشه د عفت او پاکی ذکر جاری دی. او که پس لنزول د دغه مبارک آیاتو و یو چاته شک یا شبهه پیدا سي هغه کافر دی ځکه د قران مجید د صریح احکام او آیاتو څخه انکار کفر دی او تر دغه آیات وروسته هغه نور ټول آیاتونه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دي د دغه ټول آیاتو د نزول سبب دغه واقع ده بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درې نفره دي په درو ووهل سي دا هغه درې نفره و چې په صریح الفاظو یې خبرې کړې وې چې دغه درې نفره د مسلمانانو څخه و منافقین هم نه و که څه هم مسأله د منافقینو څخه راشروع و او په یو خبيثه طریقه سره عملي کړه داسې دلیل پر ځان نه پریښاوه چې دوی دی ونیول سي مګر هغه چې په دام او مشکل کې ولوېده هغه مسلمانان و هغه مسلمانان چې خپل ژبه یې نسوای ټګولای نو مستح ابن ابي مستح رضي الله تعالى عنه په درو ووهل سو چې د اهل بدر څخه و او د ابو بکر صدیق رضي الله تعالى عنه د خاله زوی و او حمنه بنت جحش رضي الله تعالى عنها په درو ووهل سو حمنه د زینب رضي الله تعالى عنها خور ده هغه زینب چې ام المؤمنین او د رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه ده او د حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها بنده په خپل زینب رضي الله تعالى عنها خپل خله او جبه وساتل حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها وای مگر زینب خپل ایمان وساتي که څه هم هغه بنوه خو چه په خلص و په دې موضوع کې خبري و نه کړه اما حمنه چې د زینب رضي الله تعالى عنها خور و جبه و نه ساتل او په درو و وهل سو دریم د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه په درو و وهل سو چې دا ټول مسلمانان و او منافقان خلاص و د منافقانو د خلاصېدو د پاره دوه علت و یو دا چې هغه په اشاره او کنایه سره خبرې کولې پر ځان یې دلیل نه پریښاوه خو نور خلک یې په څا کې واچول او بل دا چې ټول شرعي حدود یا جزاوي لکه قصاص رجم د لاس پرې کېده په درو وهل د مسلمانانو د پاکېدو د پاره دي د هغه ګناه څخه چې دوی کړې ده په پاکیږي مګر منافقان چې اصلا کافران دي د هغه د پاره پاکېده نسته خاصتا عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين چې الله عز وجل وهغه ته په دغه آیاتو کې اشاره کړې ده او د هغه سزا او جزا یې هم شوولې ده چې هغه لره عذاب عظیم دی هغه چې الله عز وجل فرمایي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم یعنی هغه څوک چې د دغه درواغو مشرتوب او رهبری کول د دغه موضوع مسولیت پر غاړه اخیستی وو چې د ابی زوی منافق دی هغه لره په دارینو کې ډیر لوی عذاب دی په آخرت کې اور او په دنیا کې ذلت او رسوایی چې د قیامت تر ورځې به په منافق سره یادیږي او الله عز وجل د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د رویه او فکر تعریف وکي کوم چې د په دغه موضوع کې اختیار کړی و الله عز وجل د سوره النور په 12 نمبر آیات کې فرمایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين يعني ولنا کوم وخت چې تاسو دغه خبره واورید نو هغه ایمان درلودونکو نرو او شذو په خپل ما بینو کې د خیر ګمان کاوه او دوی ټول ویل دا خبره ښکاره او معلومدار دروغ دي په دغه مبارک آیات کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ورویه او کړنلارې ته اشاره ده هغه داسې کوم وخت چې د دغه افک په متعلق فتنه او خبرې ډیره ذات سوې نو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه شذ ام ایوب و ابو ایوب تول یا ابا ایوب آیا ته دغه خبرې نه اورې چې خلک یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې کوي د ویل اورم یې شذ ورته ویل نو ته څه وایې ستا څه فکر دی د عاقل او مسلمان سړي و جواب ته وګوري ابو ایوب ویل یا ام ایوب کته د عائشه پر ځای وای دغه څه کول هغه ویل یا والله ابو ایوب بیا وویل که زه د صفوان پر ځای وای دغه څه مې کول ښځې وویل یا والله الله دی وساته. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وویل عائشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه د مسلمانانو مور تر تا ډیر بهتره او شده. او بیا صفوان رضی الله تعالی عنه تر ماشه او بهتر دی. نو څنګه به موږ پر دوی شک او ګمان کوو او د ځانه به خبرې کوو؟ دا ټول درواغ دي. نو ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه خپل جبه وساتل او خپل شزی ته هم ور وشول چې په دغه حالاتو کې سړی باید څه وکړي. د نورو سره هم باید په ادب او احترام معامله وسی. نو الله جل جلاله د دغه فتنې څخه خلاص کړي. او مستح رضی الله تعالی عنه هغه چې په درو ووهل سو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی وو. څرنګه چې ډیر غریب او مسكين وو نو خرڅ او مصرف یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل مال څخه ورکاوه. خو کوم وخت چې مستح رضی الله تعالی عنه په دغه موضوع کې به له ضرورت خبري وکړي، آیا دا مناسبه وو؟ دا د هغه کومک او نیکی بدلا وو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټول مصرف ورکاوه او د هغه نیکی په مقابل کې پر لور افک وای. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قسم یاد کی چې تر دې ورسته به مستح رضی الله تعالی عنه ته خرج او مصرف نور کوم. سو ده الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سوره النور په 22 نمبر آیات کې فرمایي ولا یاتلی اول الفضل منکم والسعتی ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا. یعنی قسم دی نکوی خاوندان د فضیلت او خاوندان د پراخی د مال چې د الله په لار کې به نفقه نور کوي خپل اقرباو مسکینانو او مهاجرینو ته، او شایي چې عفو دی وکي، او شایي چې تر هغه ګناه دی ورتیر سي. دا داسې آیات دی چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ومستحته د خرڅ او مصرف نور کولو څخه منع کاوه، بلکې په دې سره یې امر کاوه چې د مستح رضی الله تعالی عنه خرڅ او نفقه دی ورکي. او نور هم الله جل جلاله پسې فرمایي الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آیا تاسو خوښ نه لري چې الله عز وجل د دغه عفو په سبب مغفرت درته وکړي؟ او الله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دغه آیات شریف واورېدي سول ویل بلا یا ربنا نحب، یعنی به شک از موږ ربه موږ ستا بخښنه خوښوو او غواړو یې. نو یې هغه خپل قسم مات کړي، د هغه قسم فدیه یا کفاره یې ورکړه، او د مستح مصرف او نفقه یې بیرته ورشروع کړه. په ځینو روایاتو کې راغلی دي چې هغه نفقه یې د پخوا په نسبت ور دوه چنده کړه. ورونو دا قصه ډېره اوږده قصه ده، ډېر تفاصیل پکښې دي. مقصد دا یوه فتنه وه چې یوه میاشتې دوام وکړي، په دغه موده کې جهاد نه کېدی. د دغه فتنې په وخت کې جهاد بند سو، د مسلمانانو نور کارونه بند سو. دا ټوله د ځینو خلقو د جرأت او دلاوري په سبب چې دغه لوی درواغ یې جوړ او نشر کړ. ورونو دا و موږ ته پند او نصیحت دی چې بیل صحیح معلوماتو باید د خلقو خبرې نکو بیان، ځانونه د خلقو د عیب ویلو څخه وساتو، خاصتا چې هغه هم د یو چا پر عزت او شرف طعن او ضربه وي. نن ورځ ځینې خلق د نورو خلقو د عزت د خرابولو دپاره خبرې کوي، بیل دې څخه چې د هغې خبرې تحقیق او صحیح معلومات وسی، یا په خپل د هغو خلقو څخه پوښتنه وسی. فقط یو خبر واورو او هغه خبر بیل تحقیق او معلومات ومنو او بیا یې په نشرولو کې کوشش هم کوو، دا هغه ډیره لو ګناه ده او دې ته افک ویل کیږي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم افک بللی دی، لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل پس له یوې میاشتې څخه دغه د شک او اضطراب تشویش او پریشانی اوریځې د مدینې منورې د فضا څخه استسبه، او رئیس المنافقین په داسې رسوایی سره رسوا سو چې پس له دغه سر نسوای پورته کولای. ابن اسحاق رحمه الله وای پس له دغه واقعې څخه چې به یوه د نفاق واقعه پیښه سوه، تر ټولو د مخه به د عبید د زوی قوم او قبیلې ودته عتاب او سرزنش ورکاوه په ډیر شدت به معامله ورسره کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وحضرت عمر رضی الله تعالی عنه تول څنګه بوله یا عمر په والله کمه په هغه ورځ وجلی وای چې تا را تول وی وجنه ډیر خلق به د پر طرف درې دی وای او که هغه خلق نن ورځ د په وجلو سره امر کم خامخای وجنه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل په والله زه پوسوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارو کې زما تر کارو ډیر عظیم برکت سته. اوس به د هغه سره یو بیان درته وکم چې د بنی مستلق د غزا او د حدیبیه د صلح تر مابین لیږل سوی دی. اول د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د بنی کلب و قبیلته چې په دومه تل جندل کې واقع و ولېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وخپل مخ ته کښېناوه او په خپل مبارک لاس یې لنګوټه یا عمامه ور وتړل او په جنگ کې یې په ښه معامله وسط ورته وکړي او ورته ویې فرمایل که دغه خلقو ستا اطاعت وکړي نو د دوی د پاچا لور په نکاح که. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هلته ولاړې او درې ورځې دوی و اسلام ته دعوتول چې په نتیجه کې ټول قوم مسلمانان سوه او عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره مطابق د بنی کلب د پاچا لور چې تماضر بنت الاصبغ نومېده په نکاح کړه چې د دې پلار د بنی کلب د قبیلې رئیس او پاچا و. البته هغه وخت په جزیره العرب کې ملوک الطوائفی و یعنی هر قبیلې پاچا درلودي. دوهم د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سریه همدارنګه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بنی سعد ابن بکر ته چې په فدک کې اوسېدل د 200 نفر سره ورولېږي چې دغه ټولي د لیژلو سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې بنی سعد ابن بکر غواړي چې د خیبر د یهودو سره کومک وکړي. نو یا علی رضی الله تعالی عنه د 200 نفر سره ورولېږي. علی رضی الله تعالی عنه به د شپې تکاوه او د ورځې به کمینی وي. په دغه وخت کې د بنی سعد یو جاسوس ونیوي. هغه هم اقرار وکړي چې هو بنی سعد د خیبر و یهودو ته ولېږلم چې موږ بنی سعد د مسلمانانو پر ضد ستاسي کومک کوو په دې شرط چې د خیبر خرماوي یا کجور به مشتراکوي. او دغه جاسوس د بنی سعد د حیواناتو د یو ځای کېدو ځای وروښوي. نو علی رضی الله تعالی عنه پر بنی سعد حمله وکړه چې په هغه حمله کې 1500 اوښان او 2000 پسونه په غنیمت ځنی بوتله او بنو سعد په خپله وتښتېده او د بنی سعد رئیس وبر ابن علی مو دریم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ووادی القرا ته ولېږي ځکه هلته د فزاره قبیله غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ترور کې یا ووجنه. د فزاره په قبیله کې یو شیطان شزه و چې ام قرفه ورته ویل کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورې دوه د پاره دیش نفره جنگیالی د خپل کورنۍ څخه سره یو ځای کړی و. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور ولېږي چې دغه شذي او د دې کورنۍ ته جزا ورکړي. په دغه سره یې کې سلامه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه هم ور سره و. سلامه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه وای زد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ووتم د سهار تل منځب وروسته موږ پر دغه قبیله حمله وکړه. هغه کسان چې وژل کېده ووژل سو خو ما یو ډله ولیده چې شذي هم پک شوی او د غره و طرف ته په چشته رهي و. زه پر دې وبېرېدم چې تر ما د مخه به غره ته ورسیږي. نو مې د غره او د دوی په مابین کې غشي وویشتل. دوی چې غشي ولیده ودرېده. په دوی کې یوه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده او د دې سره د دې لور چې ډېره شایسته وه ورسره وه. دوی می بندیان ونیول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته می راوسته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د دې لور ما ته په بخښ راکړ. بیا چې مدینه منورې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام قرفه لور زما څخه وغوښتل او بیا یې مکه مکرمه ته ولېږل چې په دې سره د مسلمانانو بنجان د هغه ځای څخه را خلاص کړه. ام قرفه چې ډېره شیطان شزه وه او دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو اراده یې کړې وه او د خپل کورنۍ څخه یې 10 نفره جنگي پهلوانان د دغه کار لپاره تیار کړي وه. خدا په خپل جزا ورسېده او هغه 10 نفره ووژل سو. څلرم د کرز ابن جابر الفهري رضی الله تعالی عنه سریه. کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د بدر تر غزا د مخې د مدینه منورې پر اطرافو حمله وکړه او بیا مسلمان سو او د مکه مکرمه د فتح پورز په شهادت ورسېدی. نو د هجرت په شپږم کال کې د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه په عرنیین پسې ولېږي. چې قصه یې داسې وه، یوه ډله چې د عقل او عرینه د قبیلو څخه وه مدینه منورې ته راغله او په اسلام سره یې اظهار کاوه، یعنی په زړو کې مسلمانان نه وه خو په ښکاره سره یې اسلام راوړي او دلته په مدینه منوره کې اوسېده. څو په یوه مرض اخته سوه چې په عربي کې وخم ورته ویل کېږي، ساري او وبایي مرض دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کړه چې هغه ځای ته ولاړ سي چې هلته د مسلمانانو د بیت المال اوشان ساتل کېده او د دوی د مرض د علاج لپاره دي د دغه اوشانو بولی او شیدې چشه. دوی هم لاړه او دغه بولی او شیدې چشل ترڅو چې الله جل جلاله جوړ کړه. کم وخت چې صحت پیدا کړي او جوړ سو نو یې هغه د اوشانو ساتونکو او تربیه کوونکو ووجل. اوشان یې ورسره بوتله او پس له اسلامه بیرته کافران سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی په طلب پسې کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه د شلو نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا ولېږي او رسول الله صلی الله علیه و سلم و دغه عرنیین ته شرا وکړه و الالهی لارځنی ورکه کې او پر دوی تنگ کې. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا قبول کړه او د دوی څخه لار ورکسوه. څو کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه سور ورسېدی او دوی ونیول او بیا یې د دغه خلقو پښې او لاسونه ور پرې کړه، سترګې ور وچاودلې او په دغه دشت کې تر مرګ پورې پرې شول. دا د دوی د هغه عمل جزا وه چې یو وارې اسلام راوړي او بیا مرتدان سو. پر دې سربېره د اوشانو ساتونکو ووجل او اوشان یې ورسره بوتله. ورونو دا هغه غزاوي او سریوي چې د خندق او بني قریزه تر غزاو ورسته پیښې سوي وي، مګر په دغه ټولو غزاو او سریو کې دا سه تاریخ جنگ نه دی سوی چې زیات قتل او قتال دی پکښ سوی وي. په دغه ټولو غزاو او سریو کې کوچنی حمله سوی دي چې په حقیقت کې دغه سریو ته موږ معلوماتي دورې او تعذیبي حمله ویلای سو چې دا د هغو قبیلو د بیرولو د پاره کې دي چې تر اوسه د اسلام قوت نه باله او پس له هغه څخه چې موږ دغه حالات په دقت سره تر نظر وباسو موږ ته دا را معلومیږي چې د خندق تر غزا وروسته د ورځو تیرېده د مسلمانانو په ګټه وه او د اسلام د دشمنانو معنویات مخ پر نړېدو وه. د اسلام دشمنانو ته دا امید نو پاته چې پر اسلامي دعوت دي کامیاب سي او د مسلمانانو شان او شوکت دي ورمات کی، خاصتا د مسلمانانو برتری او لوړوالی هغه وخت ثابت سو چې قریشو د حدیبیه صلح ورسره وکړه. په حقیقت کې د حدیبیه صلح نه و، بلکې دا فتح او د اسلام پر قوت اعتراف و او دا په جزیرۃ العرب کې د اسلام پر وجود او بقا اقرار و. د حدیبیه پیښه او صلح ورونو لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل په جزیرۃ العرب کې حالات تر ډیر اندازې د مسلمانانو په ګټه مختتله. د لوی فتح علامه او د اسلامي دعوت کامیابی په قرار د اسمان په افق کې معلومه ده او داسې مقدمه شروع وسوي چې مشرکان په دې سره اعتراف وکړي چې د مسلمانانو دا حق دی چې خپل عبادت په مسجد الحرام کې وکړي. هغه مسجد الحرام چې د شپږو کلو راهیسې مشرکانو مسلمانان د هغه څخه منع کړي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې وو او دا یې په خوب کې ولیده چې دی علیه الصلاة والسلام او د اصحاب مسجد الحرام ته ورداخل سوه. د کعبه شریف کلی یې واخیستې، پر کعبه شریفه یې طواف وکړ او عمره یې وکړه. ځینو خپل سرونه وخرول او ځینو غچ کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خوب اصحاب کرامو ته ووایه. هغه هم ډیر خوشاله سو. دوی دا ګمان وکړي چې په دغه کال کې مکه مکرمه ته داخليږي. رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل اصحاب خبر کړه چې زه د عمره د پاره ځم، کله چې اراده وي چې ما سره د عمره ته بلاړ سي د سفر د پاره دي ځانونه تیار کړي. د مدینه منورې خلقو یعنی مهاجرین او انصار او د اصحاب څوک وايي یو زر څلور سوه نفره و څوک وايي یو زر پنځه سوه نفره و. د دوی سره په دې سفر کې بیل تورو نور اسلحه نه و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکه مکرمه پر طرف رهیس و. کم وخت چې وذی الحلیفه ته ورسېده چې اوس آبار علی ورته وای، او دا ځای د اهل مدینې د پاره میقات دی او د مدینې منورې څخه اوه میله لرې دی. هلته یې خپلې هدیې علامه دار کړې او د عمرې په نیت یې احرام وتړي. چې دغه هدی او احرام څوک وویني هغه په دې پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ د پاره نه دی راوتلی او زی د کعبې شریف عزت او احترام کوي. نو خلق د ده علیه الصلاة والسلام د جنگ څخه په امان دي او څوک نه بیریږي. اوس نو هدی چی شي دی؟ هدی و هغه اوښانو ته ویل کیږي چې علامه دار او نشانی سي. علامه دار کېدل یې په دې ډول سره دي چې د اوښ بوک ور زخمی کی. نو دا د دې علامه ده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا د پاره په حرم کې حلالیږي. نو پر دغه اوښ نه څوک سپرېده او نه آزار ورکاوه، ځکه خلق پوهېده چې دا د الله جل جلاله د تقرب او رضا د پاره په حرم کې حلالیږي. یا دغه اوښان داسې نشانی کېده چې په غاړه به یو شی وزړول سو. داسې شی به وزړول سو چې د هغه څخه به دا معلومېده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا د پاره حلالیږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا اوښه د هدی د پاره د ځان سره رهي کړ او د مکه مکرمه پر طرف رهي سو. په دغه سفر کې د منافقانو څخه هیڅوک نور سره ووته بل یو نه پاره څخه چې نوم یې جد بن قیس و. نور منافقان نه ووتل، ځکه هغه ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم او ملګری به د قریشو د طرفه حلال کړسي دی مکه او خپل دشمنانو ته ورځي بل جنگ او لشکره و هغه ته ځان تسلیموي په والله چې به حلالې دو پریږدي. دا د منافقانو خبرې وې، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احتیاط وکړي، ځکه د کفارو د غدر څخه بیرې دی. نو یې څه وکړه؟ د احتیاط لپاره یې اسلحه هم ورسره واخیسته، مگر دغه اسلحه یې د اوښانو په بارو کې کښېښول. په خپل دوی اسلحه نه ورسره اخیسته، ځکه د اسلحې اخیستل د احرام د حال سره ضد او منافده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل ځان د مخه د معلوماتو د پاره د خزاعه د قبیلې څخه یو نفر ولېږي چې د قریشو حال ورته راوړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصفان ته نږدې سو، هغه د معلوماتو نفر ورته راغی او ویل کعب ابن لؤي د حبشانو قبیله او نور ډیر خلق ستا د جنگ د پاره راټول کړي دي او غواړي چې تا د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره مشوره وکړه، ویل نمو د خوښه چې دغه خلق چې د ازموږ مخ ته راوتلي دي دوی پریږدو او د دوی پر کورو حمله وکړو. که دوی د الته زموږ په انتظار ناست و نو به غمجن کښینی، او که د خپل کورنوی د خلاصولو د پاره راغله هلته به غاړي ورپریکو او که غاړي چې د مکه مکرمه پر طرف ورهیسو کومو څوک په مخ کې ودرېده د هغو سره به جنگ وکړو دغه دوی لارې کومه یو مخښه ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله او رسول الله شپو هیج مگر موږ د عمره د پاره راغلیو نه د چا د جنگ د پاره نو کچیر زموج او د کعبه شریف په مابین کې څوک ودرېږي د هغه سره به جنگ کوو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل نو د الله په نامه سره درځي د کعب ابن لؤی لشکری پرېښاوه او مخ پر مکه مکرمه رهیسوه قریش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوتلو خبر واوریدي نو یې یو مشورتي مجلس جوړ کړي چې په هغه کې یې دا تصویب کړه په هر طریقه سره چې وي مسلمانان به نه پرېږدو چې مکه مکرمه ته داخل شي نه د عمره د پاره نه د بل شي د پاره اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشانو څخه مخ واړاوه دلته بیا یو سړی چې د بنی کعب څخه وو ورته راغلی ویل قریشو په زیطوا کې درته اړولې دي او 200 سپاره د خالد ابن ولید په مشرۍ د مکه مکرمه پر عمومي لار درته ولاړ دي قریشو د جنگ د پاره آمادگی او تیاری نیولې و یو پوره لشکر یې تر مکه مکرمه د باندې را ایستلې وو او د حرم پر حدود یې اړولې وو ورونو اوس به د مکه مکرمه د شار او د حرم په باره کې یو څه معلومات درته بیان کوم د مکه مکرمه په شار کې کعبه شریفه ده چې پر شاو خوایې مسجد دی او دغه ځای ته مسجد الحرام ویل کیږي او د مسجد الحرام پر شاو خوا بیا یو ډیره پراخه منطقه ده چې هغه ته حرم ویل کیږي په حرم کې د مکه مکرمه ټول شار داخل دی بلکې تر شار د باندې منطقه هم په حرم کې داخلي دي حتی منا هم په حرم کې داخله ده او عرفات تر حرم د باندې دي مقصد دا چې د حرم منطقه ډیره پراخه منطقه ده او په دغه حرم کې جنگ او شکار نه دی روا حتی د درختو او وشو په کولې هم نه دی جایز دا د امن منطقه ده او ټول قسم تجاوزونه پکې حرام دي حتی په جاهلیت کې هم دلته جنگ کول حرام و بیانو د حرم څخه د باندې یو بل منطقه ده چې هغه ته میقاتونه ویل کیږي میقات یا میقاتونه هغه ځایونه دي چې هغه چاته چې د حج یا عمره نیت کړی وي بل احرام تیرې ده نه دی روا که څه هم دغه د احرام مسأله په مذاهبو کې اختلاف لري خو دلته زموږ مقصد قصه ده نه د احرام مسأله چې هغه بیا د ځان لپاره مفصل بیان لري څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمره اراده درلوده نو یې د میقات څخه احرام وتړي او دغه ټوله لار چې تقریبا 1500 کیلومتر کیږي تر مکه مکرمه پورې راغلی خو دلته بیا قریش تر هغه حرم د باندې وروتل دي چې په هغه کې نه جنگ جایز دي او نه شکار اولی قریش تر حرم د باندې وروتل ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د حرم منطقه ته داخل سي بیا یې نو استل مشکل دي ځکه په حرم کې جنگ نه دی روا او که بیا په حرم کې جنگ ورسره وکي دغه خبر په عربو کې نشریږي چې قریش په حرم کې خلق وجنه او جنگ ورسره کوي نو د حرم عزت او حرمت ماتيږي چې دا کار په عربو کې ډیر بد او ناروا کار دي نو قریش ډیر کوشش کاوه چې مسلمانان د حرم منطقه ته نسی داخل ځکه که حرم ته نه بلسک د موجود حلول او تاسو ځین مشران هم موجود و قران نو ورسره چې د هغه جملې څخه ابو سفیان چې په دغه وخت کې د مکه مکرمه عمومي مشر وو د نن په مکه مکرمه کې وو د لشکر سره نو موجود او د قریش لشکر قسم کړی دی چې مسلمانان به حرم ته د نن نه پریږدو نه د عمره د پاره نه د بل کار د پاره قریش د سپرو یو ټولی هم جوړ کړی و چې مشر یې خالد ابن ولید وو او په دغه وخت کې پر هغه خپل دین یعنی شرک وو او دې ټولی به هم شاوخوا پیره او گزمه کول یو نفر چې نوم یې بشر ابن سفیان الکعبی وو ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته په لار کې خبر ورکړي چې قریش د جنگ د پاره راوتلې دي او د پلانګانو پوستونه یې اغوست دي د قریش دا عادت وو چې د سخت جنگ اراده به و نو به د پلانګانو پوستونه واغوسته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د قریشو پر حال دی افسوس به ستاوان ورسېدی چې زه د خلق سره پرې اشی وای یعنی زما او د نور خلق په مابین کې نه رالوېدلای که زه پر خلق کامیاب سوی وای دا د دوی کامیابی و زما شرف او عزت د دوی شرف او عزت دی او کدا چیری وجل سوی وای دا هغه شی وو چې دوی غواړي قریش ولی دغه عناد او عداوت کوي حتی غواړي چې د عمرې څخه مې منع کړي د قریش د دغه موقف او د رضا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر خپاسو قریش هیڅ نه نرمیږي حتی نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته د عمرې کولو اجازه ورکړي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او اصحاب کرام ته وویل په تاسو کې داسې څوک شته چې د قریش د لشکر تر شامی تیر کړي یعنی د غیر مشهور لارې څخه وحرم ته داخل سو ځکه مکه مکرمه ته د داخلېدو لارې معلومه او مشهوره وي خو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مدینه منورې څخه راغلی دی غواړي چې پر یو نابله د لار مکه مکرمه ته ننوځي او د قریشو د شر څخه خلاص یو د اصحاب کرامو څخه وویل یا رسول الله زدی پر نابله د لار حرم ته داخلوم رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل درځه نو یا مسلمانان پر داس لار رهی کړه چې هغه اصلا لار نه و ډیر تکلیف ستړیا او مشکلات پر تیر شو یو زر څلور سو نفره پر داس لار رهی کړی دي چې هغه لار نه و ډبره زوزان لوړی او کښته غرونه او شلې ډیر په تکلیف او زحمت سره رهی دي خو بیا هم لار صحیح و ځکه د کفارو د لشکر تر شا تیر شو کفار په هیڅ نه و خبر دوی تر اوسه د مسلمانانو دراتک په انتظار کې و مگر مسلمانان تیر شوی و او د کفارو د لشکر و شاته و اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانان د حرم و منطقته ورنږدې کیږي او کفار لا هلته پر خپل ځای په انتظار کې دي مسلمانان دونه مختولاړه چې د حرم و علامات ورسېده ورونو په هغه وختو کې هم قریشو داسې خاصه علامې شولې چې په هغه سره د حرم منطقه معلومول د پاره د دې چې د دغه ځای څخه باید د حرم احترام او عزت وساتل شي لکه نن ورځ چې د حرم د منطقې د پیژندلو د پاره خاص څلی یا د دروازې د ششک پر قسم ډیره شایسته علامې شول سوي او جوړ سوي دي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم او مسلمانان دغه د حرم و علامات دون ور نږدې سو چې د دوی او د حرم د علامات تر مابین فقط څو ګامه یا قدمه پاتې دي خو د مخ تر دې چې مسلمانان د حرم منطقې ته ور داخل سي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوشه په خپل اراده چوکس و زنګنونه یې کټ کړ او پریوته بل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یې چوکک رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش وکي چې ولاړی کی او شنه ولاړیش صحابه کرام راغله چې او شنه ولاړی کی کشویه وهیه پوری وهیه خو او شنه هیڅ حرکت نه کوي صحابه کرام وایي یا رسول الله او شنه ته شر پیښو رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل یا شر نه دی ورته پیښ بلکې دا هغه چا د تګ څخه منع کړه کم چې فلیه د تګ څخه منع کړي ورونو د فیل قصه خو مو مخکې درته بیان کړې ده هغه د ابرهه فیل چې محمود نومې دی او ابرهه غوښته چې په د سره کعبه شریف و نړوي او فیل پریوتی د حقوق چې د تلولو او د کعبه شریف د نړولو څخه منع کړي هغه الله جل جلاله اوس هم هغه الله جل جلاله دی چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اوشه د دې څخه منع کړ چې و حرم ته داخله شي بیا یې اوشه ولاړه کړه بیرته یې د شا پر طرف بوتله څو هلته یې د حدیبیه په اخر کې د اوبو پر یو حوض واړول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر وکړي چې دلې واړوي مسلمانانو تر حرم د باندې واړول چې دلته د جنگ څخه هم نه دی په امان او دغه د اوبو په حوض کې دونه لږ اوبه وي چې خلقو په لپه ځینې را اخیستلې او ډیر ژر هغه اوبه خلاص شوه خلقو د اوبو د نیستوالي او تند څخه ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته شکایت وکي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل غشو د جعبې څخه یو غشي راويستي او ول دغه غشي په دغه حوض کې ودروي راوی د حدیث وای په والله د دغه غشي د ځای څخه تر هغو او براوتلې یا بهیدلې چې موږ د دغه ځای څخه بارول چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه و. بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ک قریش زو داس لار ته وبللم چې پاغه کې صله الرحم و زبه د دوی سره هغه لار قبول کم یعنی ک قریش نرمی را واخسته او د صلح طلب وکاوه زبه صلح ور سره وکم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د صلح او دوستی پنت دلته واړول ځکه الله جل جلاله د مکه مکرمه د ننوتل څخه منع کړی. هل ته قریش ته حال ورغی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی تر شا تیر سو او قریبه د چو حرم ته ننوځي؟ قریش ورختا سو ځکه که مسلمانان حرم ته داخل سي د دوی د پاره مشکلات جوړیږي. نو په ډیر تلوار د مسلمانانو و طرف ته ورغله ویل دي چې مسلمانانو تر حرم د باندې خیمه درولې دي. قریش په تعجب کې سو د مسلمانانو په واسه پوراو چې حرم ته داخل سي مگر نه دي داخل سي. څه مقصد یې دی؟ نو کفارو هم دالته واړول او ویل موږ باید پوسو چې د مسلمانانو مقصد څه دی. کې عمره مقصد وای خو حرام ته به داخل سوی وای بلکې د دوی مقصد جنگ دی. نو ځکه یې تر حرام د باندې اړولې دي او اسلحه هم ورسره ده او په عین حال کې احرام هم تړلې دي. کفارو ته حال نه معلومیږي چې مسلمانان د جنگ اراده لري که د عمره. رښتیا هم د مسلمانانو حالت دواړه احتمال لري ځکه کې د عمره اراده وای خو داخل په حرم کې به اړولې وای. اوس مشرکان په تردید کې دي چې څه وکړي. آیا دغه عمره کوونکې د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي او بیا دا خبره په نورو عربو کې نشر سي چې قریش خلق د عمره څخه منع کوي او هغه بیا پر قریش بد وای؟ نو قریش ویل معلومات به وکړو او خبره به په یقیني ډول ځانته معلومه کو چې مسلمانان جنگ کوي که عمره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو دلته واړول او مطمئن سو نو بدیل ابن ورقا الخزاعي چې د خزاعه د قبیله د مشرانو څخه وو د څو نفرو سره ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی. او تاسو ته معلومه ده چې د خزاعه قبیله په صورت عموم سره که مشرکان و که مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر غوښتن کیوه او نه غوښته چې جنگ ور سره وسی. نو دغه بدیل که څه هم د قریش څخه نو خو په مکه مکرمه کې کور درلودي او هلته ژوند کاوه. نو بدیل چې په دغه وخت کې پر شرک او بیا په ورسته کې مسلمان سو ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورغلی او ورته وایي کعب ابن لؤي د لشکر سره په حدیبیه کې اړولې دي چې ستا د جنگ اراده لري او کعبه شریف ته دې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل موږ د چا د جنگ د پاره نه یو راغلي بلکې موږ د عمره د ادا کولو د پاره راغلی یو. قریش هم جنگ ستړي کړی دي او تاوانونه ورسولې دي. کله دوی خوشوي زبه و دوی ته څه مده مهلت ورکم ما او خلق دې سره پرېږدي که زه پر خلقو غالب سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخليږي چې خلق پکې داخل سو داخل دي. یعنی که اسلام ته داخلي ده داخل دي او کنه هوسا خو بسي او که بیل جنگ څخه بل شي نه قبلاوه نو زما دي قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دي چې دغه زما پر دین به تر هغو ور سره و جنگېږم چې یوازې غاړه مې پاته کیږي. بدیل ویل زبه و قریش ته دغه ستا خبره ورسوم. نو بدیل و قریش ته ورغلی او ویل زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و او ما د هغه څخه یو څه خبره واورېده. کوم خوشوي هغه خبره به درته بیان کم. د قریش ناپوهان ویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یو خبره هم راته وکې مګر د قریش د عقل خاوندان ویل وای چې چې ځینی اورېدلې. نو بدیل هم هغه خبره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه اورېدلې وي ورته وکړه او بدیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده پرېږدي. قریش وویل یا والله هیڅ کله به راڅخه رانه سي که څه هم د عمره ده پاره وي مګر زموږ په اجازه د به اول زموږ څخه اجازه اخیستې وای او بل تڅ پوس به چې دی علیه السلام د عمره د پاره راغلی دی. بودیل ویل دغه خبرې مې ورسره وکړه. قریش ویل دا صرف د خلیه خبرې دي. محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېده نو زموږ پاته کیسه به ان شاء الله تعالی پراتلونکو 15مه پته کې واوري. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.